Ej. Ej, styl of multum, liryczne kung fu bez słabych punktów. Kolejny beat jest, kolejny tekst, następny album zaraz. Jak Che Guevara, wciąż rozpierdalam. Jak Williams na kortach, to rewolta. Tak jak pierwsze bity Volta. Jak kohorta, rapu portal. Jak Mortal Kombat, kiedyś DJ Honda. Filmy Bonda, Jane Fonda. Rap jak sonda, pochłonie każde ścierwo jak Anaconda. Tristan i Isolda, jedność bitu z rapem. Skuteczna jak Krav Maga. Niebagatelny styl, saga co obraca w pył. Sprawdź to, ziom, białydom.com. Nie masz wyboru, dość horrorów, pierdol forum. Bo ten wokal to knockout, jak od Tedego Eldoka. Jak Shotokan, jak Kyokushi, jak w Bushido. Bo to nie imprezka, z cyklu pod egidą. Coś masz, stań twarzą w twarz i powiedz mi vis-a-vis internetowy MC. Klikasz, poznajmy się bliżej, łykasz. Beat hula, intencja czysta, jak kural rymu terrorysta. Wersów mat jak szachista, rymów gad publicysta. Skomplikowany jak techniki ninjitsu. Ratuje rap jak Hulk, świat z komiksów, ey. Liryczne kung fu, bez słabych punktów. Zbitem na matę, rymów karate. Z katem, z kreczytatem. Atak rap tematem, liryczny kata. Zatem techniczny strzał gong mata. Tował z rapem, ten towar matę. Właściwości, dobry patent. W codzienności za te przyjemności z fatem. Płać raper z pełnym etatem. Brać produkcje, które leżą wciąż pod blatem. Chcesz instrukcje na papier? Wiesz, masowe konsumpcje. Tego nie łapię, to nie ta skala. Wołaj na alarm, znów rozpierdalam. Liryczne kung fu, bez słabych punktów. Liryczne kung fu, bez słabych punktów. Liryczne kung fu.